Autopromocja. Proszę Państwa, mam kota. Znaczy, chcę powiedzieć, że mamy kota. I dlatego zapraszamy Państwa na wyjątkowy wieczór. 14 listopada o godzinie 20 na scenie teatralnej Trójki spektakl na żywo w reżyserii Romana Dziewońskiego pod tytułem Mamy kota na punkcie Osieckiej. Złożą się na nie wiersze, teksty piosenek i fragmenty prozy w wykonaniu znakomitych artystów Ewy Błaszczyk, Kamili Klimczak, Barbary Kraftówny, Piotra Frączewskiego i Artura Żmijewskiego przy akompaniamencie Bogdana Hołowni. Zapraszam na spektakl Mamy kota na punkcie Osieckiej. Ewa Błaszczyk. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na naszej stronie i Facebooku oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. A wcześniej przypomnimy Państwu koncert opracowany i poprowadzony przez Agnieszkę Osiecką, Kobiety mojego życia. Początek o 19. Jestem odpowiedzialna za każdą krztę melancholii, smutku, co złego to ja. Do usłyszenia 14 listopada. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry, w audycji Między Dniem a Dniem w Trójce witam Państwa Mateusz Drozda, całość przygotował Jacek Frencel. Dziś sobota, 13 listopada, to dokładnie 317 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona wzejdzie o 6.52, a zajdzie o 15.47. To wszystko znaczy, że dzień będzie trwał 8 godzin i 52 minuty. Imieniny obchodzą Augustyn, Arkady, Arkadiusz, Benedykt, Kalikst, Mikołaj, Walenty i Wiktor. Wszystkiego najlepszego. W 1817 roku we Lwowie 13 listopada powstał Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Ossolineum. W placówce, która obecnie ma swoją siedzibę we Wrocławiu, znajdują się ważne dla kultury polskiej starodruki. W 1924 roku Władysław Reymont, jako drugi po Henryku Sienkiewiczu polski pisarz, otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Nagrodzona została powieść Chłopi, która nawiązywała do fascynacji chłopską energią, naturalnością i prostotą życia. W 1939 premier i naczelny wódz generał Władysław Sikorski powołał Komitet Ministrów do Spraw Kraju oraz Związek Walki Zbrojnej. Organizacja ta zastąpiła Służbę Zwycięstwu Polski. W 1943 urodził się Włodzimierz Korcz, kompozytor, pianista, aranżer, dyrygent, twórca muzyki dla kabaretu Folki Lipińskiej, pod egidą tej muzyki filmowej, 07 Zgłoś się, lata 20, lata 30, a także twórca przebojów, takich jak Być kobietą, Odkryjemy miłość nieznaną, czy Jaka róża, taki cierń. W 1970 roku w Pakistanie Wschodnim cyklon spowodował śmierć około 200 tysięcy osób. Była to jedna z największych klęsk żywiołowych XX wieku. W 1990 pojawiła się pierwsza strona www. Autorem pierwszych witryn internetowych był brytyjski fizyk i programista Tim Berners-Lee. Dziś, 13 listopada, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Niewidomych. Między dniem a dniem. Sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze, ale zanim to wszystko, dwa słowa o pogodzie. Zachmurzenie duże, z większymi jednak przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Nad ranem mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Proszę uważać na drodze w pasie od Wielkopolski przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Słabopad deszczu lub mrzawki od 0 do 4 stopni, trochę cieplej nad morzem od 5 do 6, a przy gruncie przymrozki minus 1, nawet minus 4. Wiatr słaby i umiarkowany. W dzień zachmurzenie duże, z większymi jednak przejaśnieniami. Rano mgły, jak słowo się rzekło, na północy, zachodzie i w centrum miejscami słaby deszcz lub mrzawka. Od 6 do 10 stopni, na północnym wschodzie około 4, trochę cieplej, na południowym wschodzie około 12. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego czwartku. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że szczyt czwartej fali pandemii jest spodziewany na przełomie listopada i grudnia. Minionej doby potwierdzono 12 965 przypadków koronawirusa. Poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 31 osób. Spodziewamy się natomiast, że szczyt zakażeń w całym kraju będzie w granicach przełomu listopada i grudnia. Powinien to być szczyt

mówiąc kolokwialnie, przywalić rządowi, prawda? Byli tacy, którzy jeździli na granicę, byli tacy poplecznicy partii opozycyjnych, którzy nawet starali się demolować umocnienia graniczne. No już nie chcę nazwisk podawać, no, ale znane są to przecież nazwiska. Więc cieszę się, że dziś opozycja ustami Donalda Tuska zmienia to stanowisko. Zastanawiam się, na ile to jest wynikiem rzeczywistej analizy, a na ile to jest wynikiem sygnału politycznej kalkulacji. No bo ten list, panie redaktorze, warto też na niego, już wszyscy liderzy światowi się wypowiedzieli. Sekretarz generalny NATO, Amerykanie się wypowiedzieli, Niemcy twardo się wypowiedzieli, cała Unia Europejska i wtedy na sam koniec Donald Tusk pisze do nich list z chęcią wsparcia. Mam wrażenie, że to jest jakby chęć podpięcia się po raz kolejny pod efekty prac dyplomacji polskiej. To my zbudowaliśmy tą koalicję poparcia, a na sam koniec jako ostatni Donald Tusk pisze do nich list z chęcią uzyskania tego poparcia. Pozostawiam to ocenie naszych słuchaczy. Pozostawiamy oczywiście to ocenie naszym słuchaczom. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Salonu Politycznego Trójki był Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Rozmawiał Bartłomiej Graczak. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love, and if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour she cried love, love, love. With a rebel yell she cried more, more, more. Wow. In the midnight hour, baby, more, more, more. With a rebel yell, more, more, more, more, more, more. She don't like slavery, she won't sit and beg. But when it's hard and lonely, she's near to bed. What set you free and brought you to me, babe? What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour she cried more, more, more. With her rebel yell she cried more, more, more. Wow! In the midnight hour, babe, more, more, more. With her rebel yell, more, more, more. Hey, listen, it's on heaven. Collection to go from the 7-Eleven. Well, it's out all night to collect a bill. But this long, it don't mess up his head. Burn, burn, do you, do you? I